تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Wahab bin Baqiya. Ya. Qala haddatsana Khalid. Ini Khalid bin Abdullah At-Tahhan an Muhammad yakni Ibn Amr. Ini sudah berlalu, Muhammad bin Amr Ibn Al-Qama. An Abi Salamah, Abu Salamah bin Abdurrahman, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu.